Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost safa geldi. Sefa geldi, ayva ile turunç, nar sefa geldi. Karşımızda oturan mısın? Seyrimi sevdaya yetiren misin? Sefa geldi.